tu Trójka, program trzeci, niedziela, 4 czerwca, jest 8. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 6 osób zabitych, rośnie też liczba rannych po wczorajszych atakach terrorystycznych w Londynie. Najpierw furgonetka wjechała w ludzi, później atakowano nożami. Z całego świata do Londynu płyną kondolencje, płyną też do Turynu, gdzie ludzie tratowali się podczas transmisji meczu po wybuchu fajerwerków. Śledzimy to, co dzieje się w Londynie, gdzie wczoraj późną nocą doszło do zamachu. Duża furgonetka wjechała w tłum ludzi na London Bridge. Później samochód wjechał na Borough Market, miejsce, gdzie zwykle są tłumy. Tak napastnicy z nożami w ręku atakowali ludzi. Bilans tych wydarzeń to 6 osób zabitych, 40 osób rannych. Wcześniej mówiono o 30 ludziach hospitalizowanych. Wszyscy trzej sprawcy tych ataków zostali zastrzeleni. W serwisie Trójki komentarze ekspertów. Wojciech Szewko, specjalista do spraw bezpieczeństwa, mówi, że od wielu lat uważa się brytyjskie służby za jedne z najskuteczniejszych, ale być może ta opinia uśpiła ich czujność. Pomimo wielkiego nasycenia różnego rodzaju dżihadystami z różnych grup i to jeszcze takimi historycznymi jeszcze sprzed 11 września, z różnej starej Al-Kaidy czy grup, które jeszcze nie były, kiedy Al-Kaidy jeszcze nie było, aż do tych wszystkich najnowszych, i liczba tych osób jest imponująca. Jest 23 tysiące osób, które są w tej chwili podejrzewane w różnych śledztwach w związku z terroryzmem Wielkiej Brytanii. Jest około 1000, choć nikt nie wie do końca ile, to są takie bardzo ostrożne szacunki. Około 1000 dżihadystów brytyjskich, którzy walczą w Syrii i w Iraku. Nie wiemy, ilu jeszcze na przykład w Libii, Mali, czy Nigerii, czy w Jemenie. I przy takiej wielkiej liczbie tych potencjalnych zamachowców do zamachów na terenie Wielkiej Brytanii praktycznie nie dochodziło. Być może to uśpiło czujność służb. Z kolei Grzegorz Cieślak z Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas mówi Trójce, że mimo dobrej pracy służb takie sytuacje są nie do przewidzenia. W tym zamachu mamy do czynienia z powtórzeniem tego mechanizmu, o którym na Państwa antenie już mówiłem, że on jest właściwie nie do pohamowania. Mamy do czynienia z osobą, która przy bardzo niskich nakładach, przy bardzo słabej organizacji jest w stanie popełniać terror. Wynika to zarówno z użytego narzędzia, jak i tak naprawdę z postępowania, które nie wymaga jakiegoś głębszego planowania. Oto bowiem 3 osoby, które działają w porozumieniu, biorą ciężarówkę, rzecz, której nie możemy zabronić do użytkowania obywatelom, i posługują się nożami. To jest paradoksalnie kalka tych mechanizmów, które obserwujemy w krajach z najwyższymi poziomami zabezpieczeń, na przykład w Izraelu, gdzie po takie narzędzie sięga ktoś, kto nie ma dostępu do broni palnej, materiałów wybuchowych, a nawet jeżeli go posiada, obawia się, że nie będzie w stanie go efektywnie użyć. Do ataków w Londynie doszło na 4 dni przed wyborami parlamentarnymi, co dla Wojciecha Lewandowskiego z Wydziału Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego świadczy o tym, że może to skłonić do głosowania na ugrupowania, które w swoim programie mają antyimigranckie i antyterrorystyczne hasła. Może się też pojawić zarzut, że premier, która była przecież ministrem spraw wewnętrznych przez wiele lat, nie była w stanie przygotować państwa, ażeby przeciwdziałało tego typu zamachom. No i tutaj mogą się pojawić tego typu wątpliwości u wyborców, którzy z jednej strony będą popierali tych, którzy przynajmniej deklarują chęć walki z terroryzmem, ale z drugiej strony może pojawić się wątpliwość, czy oni się do tego naprawdę nadają. I w tym kontekście może to mieć jakiś wpływ na wybory. A biorąc pod uwagę też bliskość wyborów, najprawdopodobniej zostanie też zawieszona kampania wyborcza, tak jak w przypadku zamachu w Manchesterze. No i to też może mieć jakiś bezpośredni wpływ na to, że w tych ostatnich kluczowych momentach kampanii będzie ograniczona możliwość docierania z przekazem do wyborców. Świadkowie wczorajszych wydarzeń w Londynie mówią o dużej panice. Josh był jednym z bawiących się w okolicy. W rozmowie z BBC opowiada, że na początku nie myślał, że ma do czynienia z atakiem terrorystycznym. 2 metry od wejścia do pubu stała furgonetka, która wbiła się w barierki. Koła odpadły, ale przód nie wyglądał źle. Pomyślałem więc, że to wypadek. Nie przyszło mi do głowy, że był to atak terrorystyczny, ale potem ktoś przybiegł, krzycząc: uważajcie, on ma nóż, atakuje ludzi. Kolejny świadek, który był na miejscu, także przyznaje w rozmowie z agencją Reutera, że sytuacja na początku nie wyglądała groźnie. To, co widziałem, to 3 mężczyzn, którzy mieli na sobie coś jak pasy z bombami. Wyglądało to nierealnie i bardzo się nie przestraszyłem. Policjanci natychmiast wkroczyli do akcji. Jeden zajmował się zamachowcami, inni oglądali ludzi. Ktoś krzyczał do zamachowców, żeby nic nie robili. na koniec otoczyli zamachowców i zastrzelili ich. W specjalnym wydaniu serwisu Trójki łączymy się teraz z Londynem, gdzie jest nasz korespondent Adam Dąbrowski. Dzień dobry. Powiedz, jakie są najnowsze ustalenia w sprawie wczorajszych ataków i co teraz dzieje się w mieście? Dzień dobry. Mamy nowy bilans. 48 osób rannych w 5 szpitalach w całym mieście. Miejsce zdarzenia odcięte kordonem bezpieczeństwa, podobnym do takiego kordonu, który widzieliśmy już choćby w marcu podczas londyńskich ataków na Westminster. Policja podkreśla, że główna motywacja tego kordonu to dobro śledztwa. Funkcjonariusze mówią, że zastrzelili 3 napastników i dziś uważają, że nikt inny nie jest jeszcze na wolności, kto mógłby być bezpośrednio zamieszany w ten atak. Mimo początkowego chaosu informacyjnego, który zawsze w takich przypadkach występuje, świadkowie są zgodni co do jednego, mianowicie do tego, że reakcja służb była błyskawiczna. The suspect had been confronted and shot by police within 8 minutes of the first call. The suspects were wearing what looked like explosive vests. But these were later established to be hoaxes. To Mark Crowley z Metropolitan Police, a przed nami dziś rano spotkanie sztabu kryzysowego Cobra, na nim szefowie służby, burmistrz miasta, czołowi ministrowie, premier May na Downing Street, no i szereg pytań. Pytanie choćby o to, czy zostanie podniesiony poziom alarmu antyterrorystycznego. Obecnie jest na poziomie przedostatnim. Na moment po niedawnym ataku w Manchesterze podniesiono go do maksymalnego poziomu, który pozwala na przykład patrolować ulice żołnierzom, a w tle oczywiście pytanie o to, co z wyborami, które miały się odbyć w najbliższy czwartek. Na razie wszystko wskazuje na to, że kampania wyborcza zostanie zawieszona. Adam Dąbrowski, bardzo dziękuję za te informacje. Z całego świata płyną kondolencje. W obliczu tej kolejnej tragedii Francja bardziej niż kiedykolwiek jednoczy się ze Zjednoczonym Królestwem. Myślami jestem z ofiarami i bliskimi zamachu w Londynie, napisał prezydent Francji Emmanuel Macron. Przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia społeczeństwu i władzom Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, pisze polski MSZ. Nasz konsul w Londynie pozostaje w kontakcie z miejscowymi służbami i sprawdza, czy podczas nocnych ataków ucierpieli polscy obywatele. MSZ apeluje jednocześnie do Polaków, którzy są obecnie w Londynie, aby zachowali szczególną ostrożność i stosowali się do poleceń miejscowych służb. Kondolencje płyną też do Turynu, gdzie wczoraj ludzie tratowali się na placu San Carlo. Około 20 tysięcy kibiców oglądało tam wspólnie finałowy mecz Ligi Mistrzów Juventus-Turyn-Real Madryt. Co najmniej 1000 osób zostało rannych. Z ustaleń policji wynika, że wczoraj około 22:30 ktoś odpalił petardę. Dziś od 17 i 21 stopni na północnym zachodzie i zachodzie, około 26 w centrum, do 29 stopni na południowym wschodzie. Przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem, będą przechodzić z zachodu w głąb kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak najlepiej poradzić sobie ze stresem? Najlepiej poradzić sobie z nim szybko, kupując pastylki na uspokojenie Meliski. Meliski działają błyskawicznie. W odróżnieniu od tabletek rozpuszczają się już w ustach. Meliski to połączenie ziołowych składników w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Kasa wraca w Media Expert! Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert, włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant. Jest delikatny, doskonały dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie blokuje pocenia aż do 7 dni. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność i kosztuje mniej niż mogłabym się tego spodziewać. Świetnie czuję się z tą zmianą. Spróbuj, przekonasz się sama. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. trzech urodziny ma. Dwunaste, dwunaste. Zaprosił całą klasę do domu za miastem. Godziny upłynęło pół. Impreza przed nami. Po domu jakby przeszło tsunami. Tsunami. Rodzice wrócą w każdej chwili. Nie będą raczej dla nas mili. Staną w drzwiach i rozpędzą Jacka urodziny. Urodziny. Rodzice wrócą w każdej chwili. Nie będą raczej dla nas mili. Staną w drzwiach i rozpędzą Jacka urodziny. Chyba właśnie trwa inwazja z kosmosu, a w kuchni postanowił ktoś narobić bigosu. Łazienka zamieniła się w fontannę Witrewi. Dywanów nie ratował nikt, nie było potrzeby. Rodzice wrócą w każdej chwili. Nie będą raczej dla nas mili. Staną w drzwiach i rozpędzą Jacka urodziny. Urodziny. Rodzice wrócą w każdej chwili. Nie będą raczej dla nas mili. Staną w drzwiach i rozpędzą Jacka urodziny. Witamy serdecznie Franka Poranka. Franek Poranek doskonale wie, że ten dzień jest absolutnie najbardziej tak wyjątkowym dniem w roku, ponieważ jest to, powiedzmy raz jeszcze... Dzień dziecka. Dzień dziecka. A te urodziny Jacka 12 to nie były zbyt fajne. No, nie były zbyt fajne i to trochę nas wyprowadziło w pole, bo to są urodziny każdego dziecka, bo Dzień Dziecka jest takim świętem, a Jacek tak jakoś tutaj do nas przywędrował, może przez przypadek. Ale proszę Państwa, spotykamy się po raz pierwszy w zagadkowym studiu z panią Michaliną. Tak. Pani Michalino, dzień dobry. Dzień dobry. Wiemy, że ma pani lat 6 i opowie coś ciekawego ze swojego 6-letniego życia. Chodzę na skoki do wody. Ale my nie wiemy, o co chodzi skoki do wody. Do Pałacu Kultury. Dobrze, ale co to znaczy chodzę na skoki do wody? Bo ja chodzę na lody, bo ja chodzę sobie na spacer, ale na skoki do wody w życiu nie byłam na skokach do wody. Co to znaczy? Na główkę. Że możesz fajnie skakać, słuchać się pana trenera. A czyli ty trenujesz skoki do wody, tak? Tak. A co fajnego jest w trenowaniu skoków do wody? Możesz czasami, kiedy na przykład dzień dziecka jest, to może i nie mamy tych skoków, ale na następny raz po dniu dziecka mamy zabawę. Takimi dmuchanymi zabawkami. Jest krokodyl, taki delfin... Orka. Czyli najpierw praca porządna, a potem zabawa i nagrody. Ja dobrze rozumiem, że ty skaczesz z trampoliny? Z wysokości? A jakie to są wysokości? No, na przykład... Jakieś kilometry? Jest metr, trójka... I? Piątka... A czy piątka to znaczy, że jest 5 metrów? Tak. I 7 metrów... I ostatnie to 10 metrów. 10 metrów. To słuchaj, to jest dużo wyżej niż tutaj sufit. Widzisz? Aha. Nad nami. Panie Michale, pan się pięknie przedstawi zagadkowym słuchaczom. Jak już wiecie, mam na imię Michał, mam 7 lat. No i piszę różne książki. Moją pierwszą książką było Lakołu. Taki tytuł? Tak. Recenzowaliśmy pana książkę w naszym zagadkowym studiu. Tak, pamiętam to. Dobra to była recenzja? Tak. Pisze także piosenki, na razie takie bez muzyki. I ostatnia to była Blue Ender Music. Proszę bardzo, międzynarodowa kariera przed panem stoi otworem. To ja myślę sobie, że skoro lepiej się poznaliśmy, to wskoczymy teraz do naszej zagadkowej... Rakiety. Michalinka jest? Tak. Michał jest? Jest. Tak. Katarzyna Stupaczek, Marek Pawlukiewicz. No to co? Startujemy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Piero Umiliani, Manamana. Manamana pojawiło się w kilku amerykańskich telewizyjnych show, a także w ulicy Sezamkowej. A kiedy w roku 1976 rozbrzmiało w Muppetach, coś wam to mówi? Muppet Show. Stało się jasne, że mamy do czynienia z przebojem, proszę państwa, światowym. I co teraz będzie? Teraz będzie zagadka numer... Jeden. Bardzo proszę, podpowiedź pierwsza. Zazwyczaj jest duża, liczy od kilkunastu do kilkudziesięciu, a zdarza się, że nawet i ma ponad 100 osób. Klub. Pierwsza pojawiła się na arystokratycznych dworach włoskich w późnym średniowieczu i renesansie. Księżniczka. Piękna odpowiedź, ale nie o księżniczkę tu chodzi, nie. To coś, a nie ktoś, co powstaje dzięki tym ludziom, którzy wchodzą w skład tego czegoś. Bardzo to pomocna podpowiedź? Samolot. To coś jest delikatne, ulotne, trudno to zobaczyć, a jeszcze trudniej zjeść. Ale to jest to coś, co tworzy ten zespół i co może być przepiękne. Hot dog? Świetnie. U pewnego sułtana jej pojawienie się na polu walki miało przerazić przeciwników i dodać odwagi. Flaga. Obecnie prawie każde duże miasto w Polsce ma takie coś. Budynek. Michalinko? Co to może być? Poczekajcie, jeszcze mam raz, dwa. Polskie Radio także to ma. Albo ją ma, można powiedzieć. Życie nasze! Szkło. Te najsłynniejsze są w Wiedniu, Londynie, Berlinie i Amsterdamie. Ściany. Zawsze na samym początku jej stoi szef tego zespołu. Bardzo pięknie, kultury. Bardzo pięknie jest ubrany. Jest bardzo elegancki. Prezydent. Pałac. Może być, uwaga, denta wojskowa, świąteczna, barokowa, kameralna, symfoniczna. Trąbka. Może być też mała i wielka. Trąbka. Słuchajcie, ale jak przed nią stoi szef, ubrany na galowo, czyli jak? Na galowo to znaczy jak? Czyli ładnie bardzo. Bardzo ładnie, elegancko. Na przykład ma frak i stoi tyłem do publiczności. A przed nim jest ona. Trąbka? Myślę, że pan Mieczysław Gajda doskonale wie, o co tutaj chodzi i zaraz nam powie. Proszę bardzo. Instrumentów rozmaitych w niej bez liku i bez liku rozmaitych w niej muzyków. Prowadzona zwykle jest przez dyrygenta symfoniczna, kameralna albo dęta. A no właśnie, dęta, kameralna, symfoniczna. Wiemy, co to jest? Trąbka? Nie, a trąbka wschodzi w skład tego czegoś i wchodzi w skład jeszcze na przykład wiolonczela i skrzypce i fagot i puzon i mnóstwo instrumentów. Czyli jest to cała wielka... Kupa. Kupa instrumentów w tym jest. Fagoty, wiolonczele, skrzypce. Człowieku, kontrabasy. I on, taki elegancki, stoi przed nimi i niekiedy jeszcze dyryguje litości. To jest cała wielka... Grupa. Tak, a ta grupa się nazywa jak? To jest grupa muzyków. A ta grupa muzyków, instrumentalistów nazywa się jak? Zespół. A ten zespół i ta grupa muzyków, instrumentalistów, pięknie ubranych, nazywa się jak? O. I to jest podpowiedź. O. Druga litera. Orkiestra. Dziękuję bardzo. Orkiestra. Thank you. Uwertura do opery Wesele Figara Wolfganga. Jak było dalej? No to ja wiem. Matko. Nie o matko, tylko Amadeusza. No i dalej Wolfganga Amadeusza Morego. Mozarta. Wesele Figara. Warto zapamiętać ten tytuł. No i to taka świetna orkiestra z Dresna zagrała. Drodzy Państwo, pożegnaliśmy zagadkę numer 1, ale możemy tym samym powitać zagadkę numer... 2. Gotowi jesteście? Tak, tak. Proszę bardzo. Może być stworzona z metalu albo z pajęczej nici. Nić. Mhm. Mówi się, że jest to źródło czegoś. Ale czego? Źródło czegoś. Lawaski. Mogą być stalowe, z metalu, tworzyw sztucznych, jedwabiu lub, uwaga, zwierzęcych jelit. Zbroja. Na ogół wprowadzane są w wibracje. Jakieś tory? Gdy drgają, wtedy właśnie powstają fale i węzły fali. Jako pierwszy zbadał je niejaki Pitagoras. Słyszeliście to nazwisko? Gdzieś. Kiedyś Pitagoras, filozof słynny. Tych ludzkich wirtuozem jest na przykład Małgorzata Walewska, a metalowych na przykład Jimi Hendrix. Mogą być cieńsze albo grubsze. Głosy. Rodzice na pewno wiedzą. Na pewno wiedzą i na pewno nie podpowiedzą. W gitarze każda ma swoją nazwę, a liczymy je od dołu, od najcieńszej. Znam na pamięć. Wiecie, głosy. E-H-G-D-A-E. Głosy. Wyobraźcie sobie gitarę. Cóż takiego gitara ma? Struny. Są też w środku człowieka. Są to fałdy utworzone przez niektóre więzadła i mięśnie krtani. Struny. Słuchajcie, macie ostatnią szansę, żeby... Struny głosowe. Ty mówisz, że struny głosowe, a ty mówisz, że... Struny. A pan Mieczysław Gajda mówi, że... Grubsze i cieńsze w skrzypcach i pianinie są też w gitarze oraz w mandolinie. Blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim. No i cóż do takiego jest? Struny? Aha! I tym razem... I ty miałaś rację, i ty miałeś rację, więc cóż dla was? Brawa! Brawa! A może z nas zrobić fanfary dla samych siebie? Można, nawet trzeba. Thank you. Fryderyk Chopin, walc minutowy, to jest taki walc, którego nikt nigdy na świecie nie zdołał zagrać w minutę. Wyobrażacie to sobie? A to znaczy zdziwienie pełne w zagadkowym studiu. A o. Mhm. Witamy bardzo serdecznie. Może spróbujemy. Proponuję opanować emocje. Chciałabym przedstawić gościa, Marita Alban Juarez. Brawo w naszym studiu. Dzień dobry. Chopinolożka. I teraz będzie zagadka. Któż to taki Chopinolog? Mhm. Ktoś, kto się zajmuje muzyką Chopina. Co to znaczy zajmuje się muzyką Chopina? To znaczy grają czy może, czy tam jakoś ją ulepsza? Czy Marita, ulepszasz muzykę Chopina? Nie. Czy to się w ogóle da zrobić? Nie, nie da się ulepszyć Chopina. Chopin jest absolutnie genialny. Chopin chyba tylko sam siebie ulepszał, ale poza tym nie ulepszamy Chopina, wiesz? Myślę, że to, co powiedziałeś na początku, ktoś się zajmuje Chopinem, tak? Tak to było? Mhm. Tak to było. Tak to było, ale Fryderyk Chopin kojarzy nam się... Właściwie co wy wiecie o naszym wspaniałym kompozytorze polskim? Że to jest muzyk i nakręcił dużo znanych piosenek. No po prostu mega. A jak nakręcił? Jak on to zrobił? No. Nie pamiętam, czy był solistą, czy z zespołem, ale no, na instrumentach. No, w jakim instrumencie, powiedz? Bo mi się wydaje, że... Pianinie. No właśnie, na pianinie. No ale jedno, pianino to niczym cała orkiestra i struny ma w sobie, no, prawda? No, Michalinko, Fryderyk Chopin, z kim kojarzy ci się takie hasło Fryderyk Chopin? No, nie wiem. Możesz nie wiedzieć, absolutnie, ponieważ w studiu mamy eksperta, który na ten temat wie wiele, ale ja ciekawa jestem, Marito, kim dla ciebie jest Fryderyk Chopin? Ojej, ale mnie zaskoczyłaś. O, jak się cieszę. No cóż, muszę powiedzieć, że moim ukochanym kompozytorem i jakąś taką troszkę, można powiedzieć, obsesją i treścią życia w tej chwili, bo się nim zajmuję, odkąd się raz zajęłam poważnie, tak już ciągle. Na przykład nie jestem w stanie podróżować po świecie i nie zwiedzać miejsc, w których Chopin był i się nie zastanawiać, dlaczego tutaj był, co skomponował i tak dalej. Bo wiesz co, to właściwie to nie było nakręcanie, tylko komponowanie, wiesz, wymyślanie. Takie z głowy po prostu. Wymyślanie różnych kompozycji i utworów. A za co go tak ukochałaś, można powiedzieć? Bo jeżeli podążasz jego śladami, bo my w Polsce tutaj mówimy tak poważnie, Fryderyk Chopin, symbol narodowy, suchotnik, chorobitek. Zacznijmy od początku. Właśnie, że ty zupełnie innego Chopina znasz. Zacznijmy od początku. Chopin też był kiedyś małym chłopcem. Był kiedyś małym fryckiem. Urodził się w Żelazowej Woli. Słyszeliście o Żelazowej Woli? Tam, gdzie jest żelazna brama? Czy ja nigdy nie słyszałam. Nigdy nie słyszałaś o Żelazowej Woli? To wiecie co? To może zabiorę was na wycieczkę do Żelazowej Woli. To jest bardzo dobry pomysł, ponieważ już dzisiaj, za chwil parę, Żelazowa Wola stanie otworem, no właściwie przed nami wszystkimi, przed każdym, kto ma dziecko. Oddamy ją we władanie dzieciom. Więc właśnie. Tak to jest właśnie, że od paru lat, z okazji Dnia Dziecka, w pierwszą niedzielę, która jest najbliżej Dnia Dziecka, oddajemy Żelazową Wolę, ten wspaniały park i dworek we władanie dzieciom. I to one są tego dnia w Żelazowej Woli najważniejsze. I robimy absolutnie wszystko, żeby się tam cudownie czuły. Co się chyba udaje, bo zwykle około godziny 5-6 różne takie dzieci jak Michalina i Michaś przyczepiają się do bramy i mówią: nie chcę stąd wychodzić, mamo, jeszcze nie. A rodzice ciągną z drugiej strony, mówią: już musimy jechać, za rok przyjedziemy też do Żelazowej Woli na Dzień Dziecka. Nie, jeszcze nie chcę, jeszcze chwilę. No i takie właśnie sceny są dantejskie, ale proszę się szykować, wyjeżdżać i zaraz natychmiast przyjechać do Żelazowej Woli, przynajmniej do 3:30. Jak tam dotrzecie, to będzie mnóstwo atrakcji. Mogę mieć prośbę? To chociaż kilka osób niech dotrze do nas na Zorkę, do Radiowej Trójki, do studia imienia Osieckiej, a cała reszta państwa do Żelazowej Woli. Dobrze. Dziękuję uprzejmie. Ale tak, Żelazowa Wola... Ja do radia przyjdę. A Michał pewnie będzie oddelegowany do Żelazowej Woli. A ja już, moi drodzy, gdyby nie to, że tutaj jestem, to już pewnie bym była w Żelazowej Woli, bo ja uwielbiam ten dzień. Ja się tam super bawię. Bawię się ze wszystkimi dziećmi i robimy tam niesamowite rzeczy. Super atrakcje, są warsztaty, słuchamy najmłodszych chopinistów, pleciemy wianki. A, w różnym wieku. To są naprawdę... A ci najmłodsi? Chyba 8. 8 to są pianiści, 8, prawda? 7. To są dzieci, które świetnie grają już na pianinie. No, grają na fortepianie prawdziwym i wyobrażam sobie, że dla nich takie wspomnienie, że pierwszy raz w ogóle grali na fortepianie publicznie właśnie w Żelazowej Woli, to jest super sprawa. No bo właśnie w tym wieku po raz pierwszy koncert dał sam Fryderyk Chopin, prawda? I była taka piękna historia związana z tym. Przyszedł do domu, jego mama była chora, nie mogła słuchać syna i zapytała, jak się podobał występ publiczności, prawda? Właśnie wtedy Chopin powiedział, że mały Frycek powiedział, mamo, wyobraź sobie, oni mnie w ogóle nie słuchali, oni tylko patrzyli, jaki mam piękny kołnierzyk. To był ten kołnierzyk, który mi uszyłaś. Raczej pojadę tam, gdzie pojedzie Michał. A Michał, gdzie ty pojedziesz? Może po chwili zastanowienia. Pojadę tam, gdzie pojedzie Misia. Dobrze, to powiedzmy w jakich godzinach. Oni są nierozłączni. Żelazowa Wola jest otwarta. Od której do od której? Od 10 zaczynamy. Aha. I będziemy się bawić przynajmniej do 5, ale tak jak mówię, lepiej przyjechać troszkę wcześniej, to bo o 5 już... i tu, i tu. No właśnie. Prawda? Ale bo wiecie co, bo tam będzie mnóstwo kwiatów, no nie właśnie, tylko muzyki. Będzie pachniało w tej Żelazowej Woli tak, że jak już będziecie się zbliżać do niej, to zakręci się w nosie. Ale jeśli mogę zadać jedno pytanie, jak myślicie, które spośród wszystkich kwiatów świata były ukochanymi kwiatkami Fryderyka Chopina? Róże? Nie. A ty masz pomysł? Konwalie? No. Konwalie to moje. Moje też. Jasia? No, stokrotki. Nie, ale blisko, bardzo blisko, bo malutkie. Tak, malutkie i skromniutkie i pięknie pachnące. A podpowiemy jaki kolor? Nie. Podpowiemy. Podpowiemy jaki kolor? Tak. No taki fioletowy. Bratki? Blisko. Fiołkowy. Proszę bardzo, dobrze. Fiołki. Dlaczego o tym mówimy? Bo te fiołki zawsze stoją tam, w tym miejscu urodzenia Fryderyka Chopina. Tak, i tym razem będzie można wejść do dworku i zobaczyć nową wystawę. To będą, właśnie, bo to też będą atrakcje dla rodziców, bo zwykle jest tak, słuchajcie, że się przychodzi gdzieś i są różne ciekawe rzeczy dla dzieci, a rodzice stoją i czekają, a w Żelazowej Woli jest inaczej. W Żelazowej Woli można obejrzeć wystawę, można też przyjść do naszej biblioteki na wolnym powietrzu, usiąść sobie i poczytać o Chopinie i nie tylko, pod chmurką, na leżaku, więc bardzo wszystkich zapraszamy, ale was szczególnie, bo będziecie mogli grać w grę terenową, robić origami, pleść wianki, mnóstwo innych rzeczy, a przede wszystkim słuchać muzyki. Lubicie słuchać muzyki? Tak. No to zaraz się przekonamy. Ja bardzo. Ja kocham. Zaraz się przekonamy, jak bardzo. Proszę. Już niewiele jest takich podwórek, ale nasze z nich wszystkich jest naj. Jest tu trzepak i rząd komórek, dla dzieciarni prawdziwy raj. Po komórkach skaczą chłopaki, a dziewczyny... jak tam ta nasza Ola? He? A mistrz na to trębię, trębię. Mazurki z mojego podwórka. A dlaczego mazurki, proszę państwa, w naszym studiu? Ponieważ, no, główka pracuje. Dzień dziecka? Cyk, cyk, cyk, cyk. I ponieważ? Dzień matki. A matki jakieś... robią mazurki, tak? Nie tylko na święta Wielkiej Nocy. Mazurek to jest ciasto, które możemy z przyjemnością sobie zjeść. Zgadza się? Tak. I mazurek to jest co jeszcze? A mazur na przykład? Przyjemność. Na pewno. Mazur to jest góra? Mazur to góra. A gdybyśmy pokojarzyli tak, Fryderyk Chopin, mazur, muzyka, to jakieś wnioski? To wyjdą nam z tego mazurki. Mhm. I mazurki to... Ulubione ciastka Chopina? Nie, ulubione ciastka Chopina. To były pierniki. Naprawdę? Naprawdę, ja toruńskie pierniki. Nie, nieprawda, toruńskie pierniki. A kremówki też trochę? Kremówki to były papierze chyba. Na kremówki biegał ponoć na Miodowej. Była taka kawiarenka, tak? No tam na kawę, na kremówki może. Nie wiem, czy kremówki dokładnie wtedy takie były, ale na pewno na ciastka pierniki, z dziurką, wiem. Ciastka, na dziurką. Ciastka z dziurką, tak. Te pierniki, to słuchajcie, jak pojechał do Torunia, to wysłał rodzicom w prezencie. Był tak zachwycony piernikami, że kazał wysłać do domu. I teraz zobacz, co się stało. Dorosły człowiek w zagadkowym studiu zadaje pytanie... A dzieci potrafią tak koncertowo wyprowadzić go w pole, że zmienia temat rozmowy zupełnie. O mazurkach było. O mazurkach było. Wróćmy do punktu wyjścia, czyli mazurki da się schrupać, zatańczyć albo posłuchać. A no właśnie. A no właśnie i te genialne mazurki komponował właśnie Fryderyk Chopin. A rozmawiamy o Fryderyku Chopinie, ponieważ właśnie dzisiaj Instytut imienia Fryderyka Chopina zaprasza wszystkie dzieci świata w jedno fenomenalne miejsce. Tak. Czyli mazurki do Żelaznej Woli? Do Żelaznej Woli. Czyli taniec da się zjeść? Nie. Mazurki da się, mazurków da się posłuchać. I są przepiękne. Można je też zatańczyć w takim razie. Czyli a zapraszamy, zjeść w Wielkanoc. Czyli zapraszamy do Żelazowej Woli, bo w tej Żelazowej Woli to już trochę wiemy o tym, co tam się będzie działo. I najwyższy czas posłuchać tych mazurków, wiesz, tak, na przykład właśnie w wykonaniu Marka Brachy, który wystąpi dwukrotnie, ale też wszystkich innych młodszych dzieci, a także posłuchać sobie innych utworów. Między innymi Ravel Piano Duo, Agnieszka i Katarzyna zagrają wspaniale i będą prowadzić liczne warsztaty, ale w ogóle, nawet jeżeli ktoś z was, ile macie lat? Siedem. Siedem? Sześć. Sześć. Nie, no to, to pójdziecie na warsztaty dla większych dzieci i na przykład będziecie mogli wyjść z Żelazowej Woli z własnym kwiatkiem, z własną sadzonką. Bo cały dzień będziemy rozmawiać o kwiatach i będziemy się bawić kwiatami, będziemy pleść wianki i wszystko będzie w kwiatkach. Jakież kwiaty, jakie wianki. Bombki z kwiatkami? Wszystko z kwiatkami. Stempelki z kwiatkami, wyszywanie kwiatków. I ciastka z kwiatkami. Ciastka z kwiatkami też będą. I dobry humor z kwiatkami także. Jakbyśmy mogli teraz sięgnąć do twojego dzieciństwa i wyobrazić sobie taką Maritkę na łące z kwiatkami. O, było tak. To... Zawsze w maju plotłam wianki z żółtych kwiatków. No z mleczy chyba po prostu. Pamiętam to takie swoje zdjęcie. Piękne. Cudownie. To było wspaniałe. Chyba jeszcze wtedy nie słuchałam dużo Chopina, chociaż zaczęłam uczyć się grać na fortepianie, jak miałam 4,5 roku. Byłam straszną dzidzią. I byłaś przyzwyczajona do ciężkiej pracy, tak od początku? Chyba to nie jest ciężka praca. Jak się ma 4,5 roku, to się ciężko pracuje? Co dzieciaki? Pracuje się ciężko, jak się ma 4,5 roku? No, Mozart na przykład pracował. Wiem. No, tak? Zależy. Zależy. No właśnie, są dzieci, które pracują chyba. Nie, dla mnie to nie była praca, dla mnie to była zabawa. Zobaczyłam kiedyś fortepian i powiedziałam, muszę na nim grać. Pamiętam też, że na tym fortepianie stała ogromna miska cukierków. I to chyba zdradziłaś tajemnicę, tak? Dlaczego tak pilnie ćwiczyłaś? Ale słuchaj, ty niektóre wakacje spędzałaś u babci w Polsce, tak, a inne zapewne u babci w Peru, a tak, więc właśnie. Peru. Tam inne kwiatki. Zamykamy oczy. Matka Mądra. I znajdujemy się na ichniejszej peruwiańskiej łące. I co czujemy? Czym tam pachnie? Co widzimy? I czym to się różni? Zapachy są jeszcze bardziej intensywne. Pachnie mango. Pachną takie ogromne kwiaty, nie pamiętam jak się nazywają. Pachną bardzo, bardzo słodko. Takie pomarańczowe, wielkie. Tak, a rano na śniadanie ten zapach papai, świeżych owoców papai. No to takie moje wspomnienie najpyszniejszego śniadania. A dlaczego my mówimy o peruwiańskiej łące i o polskiej łące? A, no dlatego, że mój tata jest z Peru, a mama z Polski. A Chopin też miał mamę z Polski, a tatę? Z Peru? Nie, z Francji. To zapytajmy może, gdzie to Peru się znajduje na mapie świata? No, na pewno Michał wie. No próbujcie, strzelajcie. No, gdzie to Peru leży? W Europie? Nie. W Azji? W Afryce. W Afryce? Nie. Ja Michała oszukałam. Ja mu powiedziałam, że jestem z Afryki. Popatrzył na moje włosy i powiedział, skąd jesteś z Afryki? No tak, ty masz dredy, tak. Nie, z Ameryki Południowej. I tam właśnie leży ten piękny kraj, kraj twój ojczysty kraj w pewnym sensie również. I ojczysty kraj mi się Paddingtona. No, oczywiście, że tak. I pół krwi Polka, pół krwi Peruwianka pokochała pół krwi Polaka, pół krwi Francuza, Fryderyka Chopina. I poszłaś tym tropem i sama zaczęłaś komponować. Sama zaczęłam komponować, te kompozycje jeszcze w toku, jeszcze się nie ukazały, ale ja się zachwycam takimi kompozycjami Elis Regine, takiej brazylijskiej kompozytorki, która miała chyba troje dzieci i strasznie jej się podobało, jak jedno z jej dzieci się uczyło chodzić, bo jak dzieci się uczą chodzić, widzieliście kiedyś, jak dzieci się uczą chodzić, tak? I co im się zdarza? No, kontakt się no właśnie. Z matką ziemią. Widziała. I co, takie dziecko, taki bierze, taki rozpęd i myślisz, że będzie szło, a ono chce biegać od razu. Mój kolega, który ma jeszcze 0 lat, jeśli już urodził, robi pompki, a później się przewraca na plecy. A no dla właśnie. Mnie pompki są mu łatwe. No i jak dzieci są takie malutkie i chcą nauczyć się chodzić, już chcą właściwie biegać, no to co chwilę wyobraźcie sobie takiego małego murzynka, który idzie i chciałby już biec, a jeszcze nie umie chodzić i przewraca to na lewo, to na prawo. A jego mama mówi, o, dobrze, wszystkiego cię nauczę. Nauczę cię capoeiry, czyli takiej sztuki tańca i walki. Nauczę cię, jak unikać złego losu. Będziesz dzielny, waleczny i będziesz wolny. I tak mówi mama do synka i o tym ja właśnie śpiewam, bo to jest bardzo piękna piosenka i dosyć żartobliwa. Marita Alban Huarc, zapraszając wszystkie dzieci do żelazowej woli, zaśpiewa po swojemu o dzieciach. Upany giniu. Gira, posso gira, valentia, posso empresta, liberdade já posso esperar. Opa, neguinho na estrada, opa pra lá e pra cá, vídeo. Que coisa mais linda, opa, neguinho começando a andar. We'll be right back. mais muito se possuizinha, mais muito se possuizinha, capoeira possuizinha, se quiser posso tirar, valentia posso emprestar, liberdade só posso esperar, pa pa pa tre tre tre tre tre pa pa pa pa. Marita Alban Juarez, polsko-peruwiańska artystka, miłośniczka twórczości, no, czyjej? Marity? Swojej własnej, no pewnie też, ale także takiego pana pewnego. Chopina. Brawo, kto mi pięknie powie imię i nazwisko? Fryderyk Chopin. Tak jest, Fryderyka Chopina. Moi drodzy, a my dzisiaj spotykamy się w dniu, jednym z najważniejszych dni w roku, w Dniu Dziecka. Do czego człowiekowi potrzebny jest Dzień Dziecka? Do tego, aby dawać dzieciom różne prezenty i aby dzieci zadowolić. Mhm. Żeby dzieci były szczęśliwe przez cały rok i nie wrzeszczały. Dlaczego dzieci mają być szczęśliwe cały rok? Dlatego, bo jak nie będą, to jakieś rozwalą zabawki itd. itp. I będą same szkody, prawda? Moi drodzy, to posłuchajmy wypowiedzi waszych młodszych kolegów, 3-4-latków, którzy opowiedzą wam o tym, kim jest dziecko i dlaczego to takie ważne, żeby dziecko było szczęśliwe. Dziecko to jest ekspert do zabawy. Dzieci przede wszystkim powinny jeść jajko, bo wzmacnia kości, ale dziecko trzeba przytulać, porządnie przytulać. Żeby było dzielne, umiało sobie same podciągnąć spodnie, zasunąć coś. I ten wychowany człowiek jest piękny, oczywiście, bo dobrzy ludzie są piękni, a nie dobrzy brzydci. To bardzo poproszę o życzenia dla waszych kolegów, koleżanek, rówieśników z okazji Dnia Dziecka. Kto pierwszy? Ja. Proszę. Życzę wszystkim dużo zdrowia, dużo radości, dużo dobrych kolegów i koleżanek i dużo wszystkiego, co wam sprawia przyjemność. I dobrego przedszkola albo i szkoły. Pięknie. Ja to wszystko. Też co Michał. A tak od siebie, Michalinko? Żeby miał dużo serduszka. Jakiego serduszka? Mhm. Takiego z miłością, co? Mhm. Do tego życzymy z całego serduszka, wielkiego serduszka dla każdego dziecka. Zapraszamy do reklamy. Co jest najważniejsze we wspólnej podróży? Świadomość, że jest z tobą ktoś, do kogo masz pełne zaufanie. Kto zapewni ci bezpieczeństwo, komfort, poczucie pewności i tak jak ty, nie uznaje kompromisów. Volkswagen Polo. Teraz dostępny jak nigdy dotąd.